کدای اسم مضمون پوس به اسلام د ظاهر ورسلو دی باطن ته ورځي ول خو ظاهری اعمال چې دی ول د هغه وخت معتبر یی شاته په ایمان پزړی کی ایمان به د باطن را شو دی و ظاهر ته دلیل ایمان به هغه ایمان معتبر دی چې ظاهری احکام پر را بناسینو چې د منځ روزه او دغه شیان کوي چې منځ روزه او شیان نه کول کلمه نه ور مال ایمان چې پزړی کی په اسلامي اجر کې نشه خوند مسلمان معاملات نه ور سره کوم لکه کاپیر چې خیر لغه سي غورځه چې چې پزړی کې د مسلمان پزړی کې د مؤمن دی نو د ایمان هغه شرعی ایمان چې دی د دې ځنه سره شروع کیږي اعمال به پر د باندې بنای اعمال هغه ادنا درجه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله به خلق اوري انور منځونه خود غي کړی غي نه کړی بر هغه ایمان موږ معتبر وو انسانان یا ته الله څنګه چې دی هغه ما چې ظاهر عمل نه کړی اما د ځړ ایمان کې معتبر او هغه الله تعالی کار دی او اسلام چې دی هغه د ظاهری اعمال ته ول کیږي د اصطلاحي اسلام در یادوم خو په هغه صورت کې اسلام معتبري چې البته بیرته پر ایمان ولاړ دی اعمال د کې ایمان التنی خدا نه کې معتبر نو دا د اصطلاحي ایمان او د اسلام فرق ما درته بیان کی اغه لغوی مې امر وشي چې لغوی فقط تابعداري توای او لغوی ایمان مې امر وشي چې فقط تصدیق توای د سر زنا پر دغه ایمان دي چې دغه وسپنه ده خدا ایمان دی لغوی دی نو شرعي ایمان خدا نه دی شرعي ایمان خدا غوښته پر مونږ بلا باندې ایمان راوړي کدا ایس په خبر وستې چې په دې لیاس نو دلته چې ولتی اسلام یاد کی چې ما اسلام راوړي دی دا شرعي اسلام نه دی مراد په ظاهر تابعداري دی د کړه درغله مدینه څخه جنگ نه کړه دغه خبره وکي نو خلاصه د خبرې برته جې تر عالم چې دغه اعراب چې د سرایان راغلي و د شیخي و د ایمان دعوې کوي علي مشته پیش کړه چې علي و نبی عليه السلام ترتوه چې ایمان نه لري نو دا چم په وسو یعنی نو دا کار مکوې لکه دا پرون د درس چې معلومه سوله چې بره علي خپل په خبر دی د ایمان او د تقوا دعوی چې دغه په خلنه صاحب کیږي دا بل آیت کریمه تر اعظم نو علي د دې په باره کې فرمایي چې نو ته دغه د ایمان دعوې کوي نو مؤمن به زه در ورشم ته مؤمن نه پیژنې تلوج په مخ راخسته دلته راغلی ځان یې اچولې دي بره ما ایمان راوړ دي مؤمن دغه دی وسه واور انما نه ده بلکې دار خبره لکه موږ به شک خبره ده المؤمنون مؤمنان خو الذين خلق دي امنو چې دي ایمان راوړي بالله پر الله د الله ایمان څه معنی یعنی د الله اوامر د الله صفات ټول مني دا یو ورسوله او د الله پر رسول ایمان راوړي معنا د الله تعالی د رسول په باره کې د دوغه سوال نه لري صادق مصدق رسول دی د پر ټولو پر امن او عقیده لري مؤمن دغه ته وایي چې عقیده دغه رقمي نو تل ویږي په مخه راخسته کته پر الله او پر رسول دغه ایمان لري خو ځنی خالي هغه خو نه لري ډوډۍ پس ثم لم يرتابوا الله وايي ثم بيان ولم يرتابوا دي شک نه کړي شک څه معنی په ګرد عمر کې د هغه وخت چې اسلام راوړ دی بیا تر هغه وخت پورې چې ملکیږي دی په ځل کې شک نه راوړي څه معنی یې سو یعنی پر هغه ایمان مستمر پاتې بیرته د لاس نه وتلی د سنې لکه د پښتنو ایمان چې یو غړی لمنځ کې چې ووځي کو پریات وي یا به خدای ته نعوذ بالله بد نسبت وکي یا به قران ته وکي یا به د دین و بل حکم ته وکي وسور ته چې د شادي لمنځ خو د سپې دیم دلته اړول نه اس په خبرو کې بیا دونه آزاد چې په خوله وره لاغه شیان وای نو دای دغه رقم بیا نه نو بیا برته پر د خپل ایمان باندې کو پریات او شکوک نه وارد کړي نو سم بیا لم يرتابو دی شک نه کړي دا دوا وجاهدوا باموالهم ور امنو بالله وای ثم لم يرتابوا سدا ثابت کړ چې پرغه دوام کړی بیا د لاس نه وتلی بیا جهاد د ایمان سره مرګر کې وجاهدوا او دی جهاد کړی بیا اموال په خپل مالو او انفسهم په خپل ځانو په سبیل الله فلا ارکد الله تعالی مال او ځان لګولې دوار جهاد کړی نو اولئک هم المؤمنون هم الصادقون اولئک نو دغه خلق چې دغه کارونه کړی هم دی الصادقون رښتونی دي په ایمان کې دغه خلق رښتونی دي ګوره د کې د چا ته اشاره سو دی وایو قباحت اشاره سو چې ته کاذب ته رښتونی نه ته د ایمان لا پی وای چې زه مؤمن یم نبی علی السلام ته وای الله وای دغه صادقان مناس ته ایمان په درواغ دی د عواجه په درواغ د شماله ته د دې قباحت ته دی بیانېږي درې بدیه یو بدیه دغه اشارته نه بیان کړه الله صادقان خو نو دغه خلق دی چې جهادونه کړی تا جهاد نه دی کړی ایمان پر الله او پر رسول نسته شک زړه دې د شک کو ډاکتي راځي د نبی علی سره په حضور کې ناس احسان لام پر چې موږ خو ایمان راوړی موږ ته باید نو کې زمر ډیر خاطر وساتل سي معنا دې کومه کو نه راکول سي موږ نو څنګه شو مؤمنان الله صادقان دغه کسان دي په دې کې هغه نی وای پلانیت لا غاز ورکی لا غاز دا معنا سره چې معنا اشاره ته په کې ست دی وی تر بغځه نه مؤمن نه پس قل تدشورت وای و نبی علی السلام ته اتعلمون الله بدینکم